Молодые поехали. А пан Данила почал умацовывать вежу. Вокол каменицы, у боку от палаца, день и ночь насыпали валы. Устягивали гарматы на стены, под натужливый крик катили бочки с порохом. Под палац таемно подвели фитили, каб у выпадку чаго узняць яго паветра разам з гасцямі, якія вядома, што размесцяцца ў ім падчас аблогі. Пан не хацеў нікому аддаваць свайго дзіва. Ён ведаў, смерць магла прыйсці кожную раніцу. Ён не шкадаваў аб гэтым. Сына отправили в Загорщину и, скончивши все, стали чакать. Это зробили в мае, а в червені Наполеон перейшел Неман. Загорским не было кому займаться, як и всей приднепровской землей, отдаденной ворогу. «Что ж, — сказал сябрам Загорский, — гуляйте! Присуд пойшов на обскарджанне. И он чакал, приглядался. Бои гремели уже за Днепром. Наполеон был ему сим тым трошки симпатичный. Во всяким разе смелый, воин. И потом все ж было лепей, чем быть отдаденным у лапы тому, кто загадывал хапать людей. Тому, хто адпраўляў людзей у манастыры. Але з другога боку занадта ўжо радавалася Варшава. Ён нічога не меў супраць палякаў. Іх гонар быў блізкі яму, і ён прызнаваў іх права на крыўду. Але пры чым тут ён, Загорскі? Бацьку выслалі з Варшавы, а цяпер Варшава сама ідзе да яго на французскіх штыхах. Затычкай быць? Не, хопіць. Досыць з яго і праваслаўнай сволачы ў расах. Езуітаў на ліхтар. Ён не здарма быў вальтэрьянцам. Раздушыць іх гадзіну, раздушыць інквізітараў ўсё адно, папоўці ксяндзоў абое рабое. Таму на пытанні суседзяў ён адказваў ухілістам. А что корсиканец? Корсиканской подшварой я его называть не хочу. Але я дал густав им пшик. Я сам, махчима, не горший за его. Только революция меня не подсадила до консулов, армии не дала. Потом Наполеон узнамерился обмежовать домаганни Варшавы, створивши литовско-крывскую державу. Варшавское панство покрыўдзілася, мясцовыя дваране запалалі неабгрунтаваным энтузіязмам, прапанавалі Загорскаму ўзначаліць рушэнне. Ён адмовіўся. Чаму? Вы не ўхваляеце думкі? Спыталі дэпутаты. Я не падтрымліваю вас, хаця і дзякую за давер. Тыя не разумелі. Гэта не барацьба за радзіму, панове, сказаў князь. Ён убачыў вашу сілу і вырашыў скарыстацца з яе. Гэты спрытнюга мае свой розлік, бо ён хоча вадзіць вас за нос, панове, і вы, прыднепроўскія дваране, зараз у незайздроснай ролі ката, які тягне малпе з агню каштаны. Ён апусціў павекі. Яшчэ, панове, народ не з вамі. Ён ненавідзіць кур'яна, шпіцрутаны, наборы. Але француз прыйшоў у яго дом, забраў яго сена, расстраляў бацьку, асіраціў дзяцей. Кіпцем зачапіў за сэрца. А вы ведаеце, што такое наш народ, калі яго кіпцем за сэрца? Дык вось, я невялікі аматар кулагі, лапцяў народных пахаў, але супраць народа. Я не пайду. Узняў павекі і паглядзеў проста ў вочы дэлегацыі. Каб я быў баязліўцам, я, ратуючы сваю шкуру, ўзначаліў бы ваша рушэнне, каб аддаліць расплату асабіста са мной. Колькі вас? Толькі на Магілёўшчыне каля 30 000. Колькі б пайшло дваран з усёй тэрыторыі магчымай? Дзяржавы? 60. 60 000 адчайных галоў, больш, чым карсіканец страціў пры Барадзіне. Карсіканец у Маскве. Шалі вагаў дрыжаць. Скажам, каб была надзея на поспех. Баязлівец у карты не гуляе. Што тады? Марыянеткі ў руках чалавека, якога ненавідзіць мой народ? Вялікая дзяржава Шлезвіг-Сухадольская. Іх глаўбе Геркёнінг. І рукі па швах. Ён сумна усміхнуўся. Гэта не цацкі, панове. Не рабі другому таго, што табе не міла. Не сунь пальцаў паміж дзвярэй. Мой Янка зрабіў з гэтых дзвюх прыказак адну. Не сунь пальцаў, дзе табе не міла. Не будь гарматным мясам для чужых капрызаў. Вы не слугі кур'яна і не слугі маленькага капрала. Цяпер вы толькі метал пад молатам. Вы яшчэ не раз будзеце глытаць жоўць. Але тыя белыя ўнізе не з вамі, і не з капралам, і не з кур'яном. І вось таму я не буду бараніць свае шкуры, іхняй, вашай і всякай іншае крывёй, а проста пачакаю. Пачакаю сярод вашай магчымай пагарды, пакуль не прыйдзе кур'ян, каб як мага даражэй прадаць сваё жыццё. Усё!